Jeg glæder mig i denne tid. Nu falder julesneen hvid, så ved jeg, julen kommer. Min far hver dag i byen går, og når han kommer hjem, jeg står og ser hans store lommer. Og på hans bord forleden dag, jeg så et yndigt lille flag, og det jeg ikke glemmer. Papir han klipper med en saks, men når jeg kommer ind, han straks til Stasi skuffen gemmer. Og mor har peberkager bagt, jeg ved det, jeg har selv dem smagt, da de var ganske varme. Til sølvskab mor nu åbnet har, og Stasi-stagen frem hun tager, den med de mange arme. Og mor har så mange bud, hver øjeblik skal Anders ud, og mor Anders visker. Men jeg kan dog nok høre, i mors var det julelys og røde bånd og svisker. Og søster Hanne syr og syr. Hun siger, julen er så dyr, hver gang hun grisen ryster. Til far hun har en pibesnor af perler, og til bedstemor hun hækler på en trøster. Jeg vil nok også noget få. Jeg må jo i gangen gå, når hun skal til at strikke. Derude er det rigtig nok koldt, men når jeg spiller med min bold, så mærker jeg det ikke. Da før jeg ud med Karen gik, vi var i bagerens butik, der stod den tykke bager. Og han skrev op, hvad Karen sagde, til juleaften skal vi have to store julekager. Gid det var jul, hvor det var rart, men nu er den der kommet snart, det varer ikke længe. For fra min stol ved vinvet her, på køkkenmuren jeg jo ser, alt julekåsen hænge.